bokk ndey mu jël kër ga nag di ko jàng di saam dugg ci xol bi yàlla nga nangu la ci moom mu xëy rek li fu Mouhamad nekk dugg bay Cheikh Abi Talib mu dikk ne asalaamualeyk ñu mën hoo mun amul a xasaab Mouhamad ni ko ak ci daalan am na xibtu fi lislaam dëggal dañu afa fiil ji da ko yàkkamti ak ci daalan ndax da ngaa dikk ngir dàjje am na ngaa xew lislaam mun ngaa ñu defaru leen Omara bu fii ndiw yu na fekk yu su ne musiba na ca dal mu ne raxatu lislaam mu ne kacit mu ne achadu an laa ilaha illa allah wa achadu anna Mouhamadou rasulullah lislaar jey jot ñu yàmmat mu ne waaw diine luñ ci yàmmat dem ca ba ñoo gën a tawe ca màkka taxaw ca allahu akbar allahu yàlla akbar aji màggala allahu yàlla akbar aji màggala achadu an laa ilaha illa allah achadu maa ngi seede gëm dëggal wóolu ni àlluy bi téemir laa ilaha jéggur bu ñu jaamu jaamu ga am ñari ñàkk jaamu ga lor nekk illaa achadu maa ngi seede gëm dëggal wóolu ni ana Mouhamad rasulullah xayya jubli si leen ala salaam ci julli gi xayya jubli si leen ala falaahi ci mbég mi allahu akbar yàlla màgg na allahu akbar yàlla màgg gaa ñu ne la xew na di waay fonkal ma jóoru na kat Omar danaa ko ñaan nga nangula ci moom loo teg wasaara sunnun wa usunun ya uqayya quraysa ma yasunnuuna annal am rasul wa sami mu ni wasaara zullun wa xusunun ya uqayyi quray sa ma yasunnuuna annal am rasul wa sami wasaara nemmeeku na zullun toraxte wasaara nemmeeku na zullun toraxte wa xisyun ak gàcce maayazu noono jottuñu woon xoreshin xoresh ndax ñoom de waay maayazu noono jottuñu woon mukk ni alal amra naka mbiri Mouhamad jul wasani borom jolliku la dooma di tuub no teg kalbi maradullam ma ataaw ba ansil atirata ya muxtaru min rajami sama nee na ka an bihi maradun lama ataahu wa an ziri lashirata ya muxtaaru min rajami ka an bihi daanaka nekkal ci Mouhamad maradun feebar lama ataahu ba ku dikeela ne wan dir kuptal wan rir waaral ashirataka te giir allah la diina li mu bëggee mbokk ni bëgg mbokk mettee yàlla ni ko xëy xëy ni ko waaral say bokk ba teg amaa tokkul na fadlu il jamii wala tako abaalo bin saar ibdi wala kasami amaa to ay bàyyi taxam yépp xul na wax nanu ko ak xul na wax nanu xul na wax nanu ko waaw fatul na nga woo kat li jëmi ay jëpp waaye wala taxaw bul woo mukk abaala xam jël xeq bi ka di boroomu noone wal kësa bi sañ boroomu toxal waaye daal jamii a ñi koy yaatoo ilay maxaan mu karleen an isul aar waa min utoomi nga di daal jamii a ñi koy yaatoo ilay maxaan mu karleen an isul aar waa min utoomi alaxla ñoñ ya yaatoo ñu dikke bii ñu moo ñëpp sama waa nday sama waa nijaay samay doomi bàjjal ñëw leen ñëpp ñëw mu ni alxisoo xeti leen ak arwaaxa ruuya min xotabi ci takk takk sawara ci lii bu ngeen ci dee safay ngeen jëm sama waay loo teg amaa aboo laa binta bal ajaaba risaata batiyama masalat masala sa sadami ama aboolahab nag bàjjel ñi ko nag na nga woo ñëpp waaye bul wa aboolahab nga aboolahab soxor la ba mu wooye aboolahab lu ko yàlla ma yónni ci yow mu ne ko la hada da'awtana yow Muhammad amoo loolu doye xanaa na ngeen bàyyi seen yàlla yi dem ci yàlla yi Muhammad sa yàlla gi yow sa ban la ko yaa Muhammad ama Abu Lahab ajaba tontoon na ko toppal na ko yaa Mohamed ali hada daawtana sa maame wari hada ci bii nag nasal la wàccee sabat yada abi lahab wasab maar neexanu maano maa kasab ase meelan daata lahab wam la saxamaatu xatab ci ji raxa bi masar do teg isan salallahu fada kamamul جيدان وجائرا بدو أعينا في كل من أفضل مواتي الله يلا مصنع بما تؤمن به مصنع خانل بما تلاخمني تؤمن تقل النبي كما وقعت في صلاة قد كلا ذات مستنسئي وموسي كل مستلمي إسانت لله تصدق كما مجتيدا وجائرا بدو أعينا في كل من قابل خلف لك محمد أقابل جوجة مجتهدا يفرلو بدو أعينا في تونيب كل من جبك نهيو لا تقلن وطاك في صلاة قد كلا ذات المستفئي وموسي كل مستلم وقال لك يرى في سنة رابعة قد قيل يقال مولو في سنة رابعة قد قيل يقال أن عبدان من هرجة لدخل سرصة وقال لك يرى في سنة عدمة رابعة براجي نيلسل قد قيل لا خيفة لا وخيفة لا وخيفة يعني العظمة أموتي لا لركم كل مسلم لن يكون لنك لولا لن يكون نبول اللب أقل يكون رسوا كي نسيبتكم يقول الله وبعد سابر وتدني من وفر ذات أخطوا له كل ما أعفوا من إدامي وبعد سابر وتدليل وتسابر أخفوا له كلما أخفوه من يده وأنا خديجة وعلي وابن عارثة ومن بدعوته نصران بن سلمي لكتك ثم ابن أوفل وساد وسبير وتالة كأسمان في الإسلام والإمام وعامل وسعيد ما أبيد عبد الله عمار صباح الى الكرام دنكو تول ها واو دنكو جيلن دنكو جيلون واو خديجة خديجة اها علي اها زين عارثة اها عثمان عفان عمار صهيب ني دواي ديكال مولو خديجة صباح ما خبرم ñett bay yépp bay bu jëkk ba dako ñettel sëtu may xabar ga xadijatu loo fek aliyun waaw bon na xarisata waaw wa man bidaw ka xamni usman li sëñu daawati usman moko am yow bakka sadiq abnu usman aw talhat zubayr bu ne usman sëñu la ñu ñaané mu dik su baaxu ñoo jitu ci la karam wa amir سعيد عبيدة عبيدة عبد الله عبد الله عمار ميما لمنيب من الأجمال سباق الموجيت إلى الكرم أبك الصديق دفق جنت سبت تبان الكرم أم خلب رفق بمن يكتش كرقة أم ينشي وقت عليك نوم نار تب من يقوم غمرك تيرب من جنجل mu ne gam gam yeewu ñu fekk Muhammad ñu ko demal a sopp waaye nag bala balaa defante yow dara da nga jox kéemaan mu ne ko amul kéemaan li tax a jóg téere da nga doon jàng te yàggul maa yow ko doon jàng doo mën a mu ne ko gune chadu la ilaha illa wa chadu Muhammad rasulullah wa baada sabbin nag wa tadlili wa tasatin akfaw lahu kulama akfaw min ibadi وبعد سبي آلهتهم والتضليل عقولهم وتسهات آبائهم. وبعد سب وبعد سب وتضليل وتسهات أخونه كل ما أخبره وبعد سب آلهتهم وتضليل آبائهم وتسوية عقولهم. وبعد سب وتضليل وتسوية لن نتكلم عن المعاصي. وبعد سب آلهتهم وتضليل عقولهم وتضليل آبائهم وتسوية عقولهم. وبعد سب آلهتهم dëgg na mo nga ñu seen yalla yi lo xam lu lor du jari li ngeen koy doye han lo xam lu lor waaw du jari ci doj waaw ngeen koy doye ba diko jaamu ko ko do wala sa bi alihati ci nga mo nga ñu seen yalla ya la taq uzze ara ni khulula wa tadri abaahim ni seen baay sanku lañu ñoo tax ba tañu ci kaw doj ci diko jaamu wa tadri ukhulim ak seen xel mu dese ak faw lañu nebbe ak faw lañu feeñale fulama lépp loo xam ni ak faw hu nëbbo nañ ko ismu la daat la ak faa feeñdel ak faa nëbbu na maw da indi ñaar yëpp ak faw lañu feeñale fulama lépp loo xam ni ak faw hu nëbbo nañu ko ñu égami ci noore wa baada sabbin waaw وتضليل وتسهة أخفوا له وطلع سبب وتضليل وتسهة وطلع سبب وتضليل وتسهة أخفوا له كلما أخفوا من إدمي وصام منا وبعد سب وتضليل وتسفهة وتمتميل وبعد سب آلهتهم وتضليل عقولهم وتضليل آبائهم وتسفية عقولهم وبعد سب وتضليل وتسفية وبعد سب آلهتهم وتضليل آبائهم وتسفية عقولهم كناو غاني يحسن يالا يا اك كان كنت سين بايا اك كسو كل يا اخفوا لن يفعل كل ما لب لو خامني اخفوا نبو لن كو في دي تبي شي نوني دو فلا بنت بيما ام دي تا اما دلي كون سيرين بي جيري جيف ما فهمان كو لوي جاجي فال مام ات لجيام رفت نا في lu ngi jaajëfal maam aas lëggéeyam rafet na fii lëggéeyam ci réew mii kuy siña bax siñal nga ko ca réew maa ngi kaay dem foo taxaw jàkka yaa ngi riir ku fabtay salaam nañ soo waxu mbaax waxal ko ku demal ndor demal jël joo ba kaw nax demal podoor imaam boo fu woo labbay ka la wax lëggéey na ko jaaraama sëriñ a di maalik si yow mi tee suna xeru xalkilaay jee fi dundal nga ko jumaay yaa ngi jàttaam yaa ngi foo dem si kër sëriir jàmbaari tool kanna taxaw kuy jomb ko ca tool baa ngi waaram yaa ngi ndey mii rafet na kaar na bul yàlla dolil koy ngëram ndax yeyoo la ko ba muy dem loxoy jébbal sëriñ mbay si ab yanam ba réew mi fa aas de bel góor ji fukkal na ko di daalal si nas maam aas di def ay gisam ni moom ba fej ngeen ci bët téeméer bu daan seet aas di ñam ñëw fi seet ci ko moo tax nga fekk ko njaasaan yow sëriñ Mansour mu riig ba na kaaram ba nga woy ko woyam wa jox ma ko nu ànd ba njaasaan mu toog ca fotoyam ba yaa ngi ko koy nettali naan ko baay taral bilaada kajoor njaambur wafuute jolof saalum bawol wagabong tas alilu qiyaaw laa siama siama dakaaru xayru qura te saaka baluya àllat li wax naaw nga ni ko bàyyi saalal xilaafata bal naalal wiraasa bal daawa dalaalata am man kaane ak saaw moo tax bu dul woon jataayam bii liggéey bii si acefoon du am benn jeexital da kon mbaam yi ruurte ko mu wettil koo pour yàlla ak maudu ak rasul dundal diine ji cër bi si asbaayi arn ko bàyyi woo ko mu dee moo tax sëñ abdu seedale ko wa baada sa dina wa tadiin wa kaas fi xaqin axfaol xokulla ma axfaw min idami. Waaw foofu la bunt bi yem fa laa yem moo sax dafa fa jaxatu rek. Asalaamaaleykum. Ñu ngi lay di leen ziare rek di ñaan yàlla su fi indi Bakar yàlla teelal si tuuti su fi indi Bakar yàlla ko yàlla si tuuti lu fi indi ciw aw tiis boo fi jógee yàlla faju jarul la ñaan jarul la ñaan tuub fi yàlla baaxe. Nga fa neen ci guddi Mouhamad ci ndigal Hadji Malick ndigal Cheikh Al Khalifa ndigal Hadji Abdul Aziz jaroo ñaanal maa garanti su fi jógee sa affaire baaxul sa aajo fajul bul yëwa ci gàmm maa garanti ah ñaanu ma dama garanti dama wax ne lay yu gàtt na foo jëm ci waa wan loo fay wuti damay màggali Mouhamad tout Mouhamad moo tax ñu bind ma ci ndigal kan Alhaji Malick ndigal kan Cheikh Al Khalifa ndigal kan Hadji Abdul Aziz waaye si ngi loolu waa jël yooyu ku ci amul dara foo jële dara ne seen xel dal xelu dal day daj ne sama bàyyi nee na doom mbott yi tëb ci nawet yëpp kuréel ba nga tàccu sa baxaw booy mooy def jëlam daaj di wax léegi rek du ma ca dellu sant leen te ngoy rek sant leen te ngoy dama wax barki démb ni jamaa kenn du ko amee du ko fay ci mbedd jamaa ku amee danga koy def te wax newa wala koppar forma waaye taamu ci mbedd naan sama jamaa bee ka rafet boo ko defee ñu fëpp seen jamaa ngeen am koo xam ne ñu faat waxtu mukk koor ñu wala ñëw te jil te wooloo ko mukk moo tax nag juróom yi rek laa bëgg a fàttali suñu Abdoulaye si waxal na ma yépp waaye na ma fàttiwaat juróom yi tasaare ko ñaan ñëpp gërëmal ma leen yàlla ma yàlla gërëma yàgg gërëmal ñëpp doxal na ma lépp ba nanu ko bëgge woon yépp mu mate noonu nu nu ko bëggee ak nu nu ko bëggee lu defal nanu ko noonu yii yëpp moo ko toppatoo indi ko jox ko wax ko di tawte lu ne ma di ko daj mu jaaxaan nu daj lu pare mu ne ah ma rabbukat damaa demoon réunion sàngam nangam lañ koy wax nangam lañ luy dox nangam ngeen fi am ba lépp yegg yàlla yàlla yëggal yëpp te wóor na ma ni fan yi xam naa xalifa di dina mën na ko waay daal far yi ceeb sama waa ji ne barki démb di ma yóbbu burdu ba day booba day yërëm naa ko lool ne manu ca dara aw fir rek ko taxal di dem de ngir lool sax mane ko dara da ngay wér service yi ñu la jox xalifa dana la tey waxtu la ba mu yegg dara lu la laal doo ko faan sax kii yépp du dara dara du dara du dara waay waay du dara waay du dara waay pënd ci kaw bu nii ngay def rek pënd bu taxee si mbu bëlee ñu nu muy def li tax ma ne du dara yàlla na yàlla fayal góor gu tedd gittal moo mi nu ni xëyagu may Hadji Malick xale bi daf ma dog tànk ca biir mii nii ya ci bayit bi ma doge woon dëkkul foofu masaalul xalqi wal xoxaami jëlee ma bëggoon doge yi la ma ko war a doge ni lii Alhaji Da'il Hawa ni lii Mawlaaya Nasi Sayyid Alhaji Alhaji Da'il Hawa fi nnaasi walhaaji Alhaji Mali ñàkk moroomam moo tax si déwu bëkkër ni ko mi nii jàngal naf si sama pakkanu bopp li Mawlaaya ñeel sama kilifa gi xalifa day waxal bakkanam lay wax ni mi nii li Mawlaaya naf si Sayyid Alhaaji Alhaji Da'il Hawa fi nnaasi walhaaji zuuril majalisa من بين المساجد كوني تزعى منه بأمواج كأفواج زور المجالس من بين المساجد كوني تزعى منه بأفواج كأفواج ملي جنل naf si sama bakkanu bopp li Mawlaaya ñeel sama kilifa gi kuy sa kilifa xalifa Sayyid Alhaaji Haaji Malik moo xalifa ku Alhaaji Malik mu ne Alhaaji Da'il Hawa kooku moo lugu jàngoroy taalibe koo xam ne boo ko masaan xool mu dóolal yet boo demee ba di ko saaga yënguwul lugg lañ ko de Alhaaji Da'il Hawa kooku moo lugg jàngore bànneexu bakkanu doomu aadama fi naasi si nit ñi wal xaaji mooy fekk aajo yi kat bakkan bi nag zóor yi xa ndigam xalifaanal bakkanam zóor yi ziaraal madalisa barem Alhaaji Malik yi min bañil masaaji di ci digga sa jàkka ji dama ci kër ga ziara Alhaaji Malik dama sa jàkka ga ziara Alhaaji Malik zóor yi istixaamin bi afwaajin bi afwaaji fu moolay bëbbe ziara bëbal bakkan bi ziara waa ngeen Alhaaji Ababacar si mooy wax bakkanam ñu ko demal ziara Alhaaji Malik fu mboolay nag bëppante fa waa nun la kon li si ne ku fi ñëwul doo ko mos dama ne ku fi ñëwul doo mos la ci ne mbànnum lem nga takk ci patu ndaa wub ca bu ñëwee mos doo ko fa baa yaay dee rek kon fa tabaarakallah yalan ko yàlla fayal yàlla yàlla dangul nu nag lépp rek ñu ngi leen di sant bu baax coono yi taxawaay yi jóg gi participe yi yépp abdaaj wax na ko wante daal lëg bu nekk alam dafa gën a mee coy Alhaaji Malik mooy coy di lii ku ca ku tax ji jot ci bi mu fi jógee bu fa yemoon nu ngi koy def su ma lee dina yow la noo Cheikh Al-Khalif gàddu ko li woon benn mu def ko junni di ko biri ba yegg si jox rakkam ñëppam Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz fa tabaarakallah ngeen ànd caal moom ca loola ànd caal moom ca loola di taagi nag ku mu neex ànd ak ñoom ah du ku mu neex la ñu seen digal ah déedéet dafee ne xalifa maa ngoog Alhaaji Malik maa ngoog maa la gëm déedéet ku yàlla tànn tànnal la ca aalamu larwaax la roon tànn woon seen ru jaayal seen moom dëkk yi wax naa ko barki démb ma ni qualité ngay am nag sa nga nekk waa ji ñu délégalé foofa xawfun rajaa chukurun wa sabrun tawba zuhdun tawakkulun ridan mahabba mahabbahu ilaahu wa safaahu la xabit xudoosi wa cabaahu kon sa tabaarakallahu yàlla lu ko yàlla fayal yàlla lu yàlla fayal doon jub tedd ji yokk leeram bàyyi bi sunu bàyyi bii ak mbooleem jamoot jëpp nag ak xadara bi ngeen góorgóor la bu baax ana loo xam ne ku yàlla may jéem ko rawale booy rëbb Alhaaji da ko waxoon Ablaye Mie ak ñeneen xale mu ñëw seet si ma bay dem ma soxna farci mu ni gaa ñi maa ngi ni laa biire ëb rëbb bu dee rëbb ba diir ba jekk ba bëgg a teq ku koy ayu bu ko wul boo ko wuloo raf wa dana rëcc nga ñàkk ndawal mu fert da ngay bàyyi kay ba mu rey raf wa may la nga nawalu mu lekk jamoo nit ma ñee nit waaye dégg ma leen li ngeen dégg ma rek nekka si yi du wëcc du sopp ci moom juróom yi fi bàyyi du juróom benn du juróom ñaar du fukk ndax lépp gi ci ak la alaxira sunu diine ku tax te damay wax ni diine ji suñu sagar nekkoon soo mënee defal soo mënul defal soo mënee defal soo mënul bul def waaye boo mënee defal boo mënul defal suñu diine damay diine ji sago nekku ci bu ñu sago nekkoon boo mënee defal waaye boo mënul bul def waaye diine boo mënee defal boo mënul defal al xiyaamu ci xeyri sinaadir sumal xiyaamu ci sinaadir sumal julóosu ci xeyri sinaadir sumal julóosu ci sinaadir sumaala aymani sumaala asari sumaala zaari taxawal julli bañ a wéeru boo ko mënul taxawal wéeru julli boo mënul toogal bañ a wéeru julli boo mënul toogal wéeru julli boo mënul si neel da jur julli boo mënul si la kaman julli boo mënul jaaxaaral julli ana sago kooku wàccul kenn di sago dem ñàkk sago dem ci xanaa koon wax naa ko bari ci dem ma ne bu doon wàcc kenn sax boobu ak julli ci mbooloo ba dee ba jihaat bari yi rutu tuuti nga bàyyi fa mbooloo ma waaye dee dem julli ci mbooloo te bari yi rutu tuuti noo jullee ci mbooloo bee kuyal dañuy def xare bi ñaari xaaj xaaj ya jàkkaaloog noonu yi di xaaj ànd ak ilimaan comme ñaari rakka la ilimaan day taxaw xaaj bu dëkk bi taxaw ilimaan sëgg sikki sujjoot jóg taxawaat ñu temm taxaw fa ñooñu ñoo mat seen ñaari rakka daw ilimaan jóg ñaari rakkam mbooloo mee jàkkaaloo noonu ya ñoo fekk si ilimaan ilimaan ji teen benn rakka di ñaare la moom ilimaan seulement daw xare ji ñoo ñu matali fekk ñële alors julli fu wàcc di moo tax mu ni suñu diine ak suñu tariqa tariqa bi ku fi wax bëgg rafet waaye bind biir laa ci wax rek xalifa nee na fala tara ahadan min ahlihi abadan illa wa simahu fi xusnin wa tazkiya képp koo xam ne gis nga ko ñu ne kii taaliba cheikh bu setee porop sol rafet taaliba cheikh fala tara gis ngay gis ahadan kenn min ahlihi ci ñooñam illa wa simahu nga dee mandargama ga ci xusnin wa tazkiya bu rafetee yànji sol rafet taaliba cheikh من أم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبول وأهل الضيف والنور مي وأم أصائب ذكر في طريقة مي دوائر الخير في كل الآيين waaw maanaam man sax xubul kiraamu mooy firi sax dayit bu njëkk ba waaye dafa guddi nag ba set na si doo ba nee na lan moo leen ko may mu ne xum ñoom al kiraamu ñooy way tedd ña lan mooy tedd fa yàlla ala lam yëreem lan inna akramakum indallahi atqakum ku la gën a ragal yàlla moo la gën tedd fa yàlla te kenn ñëw jëfaat waxtu ñu ne ngeen kenn ñu mel si bañ a woon kon humul kiram ñoo ñooy way tedd inna akramakum inna allahi atqakum wa ashaabu rasul ñooy sahaaba yi muhammad maa ma ko warlu ashaabuka ashaabi talmiduka talmidi say sahaaba ñooy samay sahaaba say taalibe ñooy sama taalibe wa arbaabul xabool ñooy waroon nangu ñaan yàlla da ngeen di taxal lii taxal lii nga jëkkee ci taxal lii ba ñoo di pëkkani ak sa bare wax sa barkaan la muy mel da ngay sëpp sell ñaan yàlla ma sama laa jox mooy taqriba bakkaar neelawuma du la jox dara wa ashaabu rasul wa arbaabul qabool waalu biasi ñooy waram fulga waalu biasi ñooy boroom fulga ana fulga wa aamilu lillahi ay amali wa kaana maqbulan min attafaduli yootihimoo dul fadli wal ihsani wa mukhun dalika zamani ak sara min bi yati al-dafi ma wasila aminu dara khulfi